www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز اساتذہ کرام، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس کائنات کے سب سے بہترین مشغلے میں لگا رکھا ہے. تعلیم و تعلم اور درس و تدریس سے بہترین نفع بخش، کارآمد، مفید دنیا میں کوئی مشغلہ نہیں. یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانی چاہیے اور اس کا بار بار استحضار کرنا چاہیے. صرف اخروی اعتبار ہی سے نہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی جتنا پرسکون یہ مشغلہ ہے اور کوئی نہیں. آپ جائزہ لیجئے، جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، کارخانے دار ہیں، فیکٹری والے ہیں، سرکاری ملازم ہیں، بے شک ان کے پاس پیسہ زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ سکون کا موازنہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم ان سے بہت درجہ بہتر ہیں. اصل چیز پیسہ نہیں ہے، اصل چیز دل کا مطمئن رہنا، پرسکون رہنا، عافیت میں رہنا، یہ اصل چیز ہے. ایک ہمارے جاننے والے بڑے لکھپتی آدمی ہیں، ایک دن کہنے لگے کہ بڑی مصیبت میں ہے ہماری زندگی. صبح کو جو اٹھتے ہیں تو شام تک استنجا کرنے کا بھی تقاضا ہوتا ہے، تو سوچنا پڑتا ہے جائیں کہ نہ جائیں، اتنی مشغولیت ہے. اور دوپہر میں قیلولے کا تو ان کے ہاں تصور ہی نہیں ہے، ان کی زندگی میں یہ لغت میں لفظ ہی نہیں ہے. اور ہمارے ہاں ماشاءاللہ اور سنتیں تو قضا ہو جائیں، مگر یہ قضا نہیں ہوتی. گرمیوں میں تو قیلولہ طویلہ ہوتا ہے، یہ دوسروں کے ہاں ہے ہی نہیں. کیوں قاری صاحب، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور پھر معاشرے میں اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں، چاہے ہمارے پاس کچھ نہ ہو، لیکن جو آدمی بھی دین سے کچھ بھی رمق رکھتا ہے وہ ایک عالم دین کا یا عالم نما شخص کا ضرور اکرام کرتا ہے. ہمارا چہرہ دیکھ کے نہیں اکرام کر رہا ہے, وہ دین کی علامت دیکھ کر کے کیا ہے اکرام کر رہا ہے. ہم بھلے کیسے ہوں؟ اس لیے ہمارے استحقاق کے بغیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مشغلے کے لیے منتخب فرما لیا, اس پر ہمیں شکر بجا لانا ہے اور یہ دعا کرتے رہنی ہے کہ الہ العالمین مرتے دم تک ہم اسی میں لگے رہیں. ابھی یہاں پہلے پروگرام تھا تو وہاں ایک صاحب آئے کہ میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں. فرماؤ بھائی کیا بات ہے؟ کہ میں فلاں مدرسے میں پڑھاتا تھا اور وہاں کی کچھ شکایتیں یہ وہ, اور پھر لاک ڈاؤن لگ گیا تو اور مشکل ہوئی, تو میں نے کپڑے کا کاروبار کر لیا ہے. تو میں مشورہ یہ چاہتا ہوں کہ کاروبار کرتا رہوں یا دوبارہ پڑھانے پہ لگ جاؤں, یہ مشورہ چاہ رہے تھے. تو ہم نے کہا بھئی تم کاروبار کرو نہ کرو لیکن پڑھانے میں ضرور لگ جانا چاہیے. کاروبار کرنا منع نہیں ہے شریعت میں, لیکن اس کو مقصود نہیں بنانا ہے. تم ضمنی طور پر کرتے رہو, اس کو ہم منع نہیں کرتے, لیکن جو اللہ نے تمہیں پڑھانے کا موقع عطا کیا ہے اس کو ضائع مت کرو, اس کو مت چھوڑو. تو اس کی بہت قدر کرنی چاہیے جس حالت میں بھی ہوں. ہمیں اگر مدرسے میں ایک نورانی قاعدہ پڑھانے کا بھی موقع مل رہا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ الہ العالمین ہم کہاں اس لائق تھے کہ ہم کسی کو اللہ کا نام سکھلا دیتے, کسی بچے کو کچھ پڑھا دیتے. یہ تو آپ نے توفیق بخشی ہے. اور اسی پر ہماری موت آئے یہ تمنا دل میں رہنی چاہیے, اسی میں جینا ہے, اسی میں مرنا ہے, اسی میں لگے رہنا ہے. اس کے بعد ہم بہت سی جگہ یہ بات عرض کرتے ہیں اپنے اساتذہ طلبہ منتظمین کے مجمع میں یاد دہانی کے لیے کہ مدرسہ کس چیز کا نام ہے. مدرسہ عمارت کا نام نہیں, بہت بڑی جگہ ہو اس کا نام نہیں, اچھی پھلواری ہو اس کا نام نہیں, بلکہ مدرسہ بنتا ہے تین طبقوں سے مل کر مدرسہ بنتا ہے. تین طبقے, طالب علم, استاذ, منتظم, تین. اگر یہ تین طبقے کہیں جنگل میں پائے جائیں گے وہیں مدرسہ شروع ہو جائے گا, اور یہ تین طبقے بھری پوری عمارت میں ایک بھی ان میں سے کم ہو جائے گا یا ان میں ہم آہنگی نہیں رہے گی تو وہ مدرسہ نہیں رہے گا. یہ تین لازمی جز ہیں مدرسے کے لیے. آپ نے دیکھا لاک ڈاؤن لگ گیا, کوئی طالب علم نہیں رہا تو سب ویران ہو گئے. استاد بھی رہ کے کیا کرے گا, طالب علم ہی نہیں. لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جی مدرسے کے لیے چندہ دو, کہ طلبا تو ہے ہی نہیں, چندہ کہاں سے دیں. لوگوں کی زبانوں پہ یہ بات آئی کہ نہیں آئی؟ تو بغیر طلبہ کے مدرسہ کیسے ہیں؟ اسی طرح اگر طلبہ بہت آ جائیں لیکن کوئی ان کو پڑھانے والا نہ ہو تو کیا ہوگا؟ سب ڈنڈے بجائیں گے طلبہ رہے, گلی ڈنڈا کھیلیں گے اور کیا کریں گے, جب کوئی پڑھانے والے ہی نہیں. طلبہ بھی ہو جائیں, استاد بھی ہو جائیں, لیکن کوئی انتظام ان میں نہ ہو, کون کیا پڑھائے گا, کب پڑھائے گا, کیا ترتیب رہے گی, ان کے کھانے پینے کا کون نظم کرے گا, کچھ نہیں ہے. کہ سب توکلن علی اللہ چل رہا ہے, جب جو چاہے جس کو چاہے پڑھا دے, چل جائے گا مدرسہ ایسے. انتظام بھی کیا ہے ضروری, تو یہ تین ستون ہیں، طلبہ ہوں، اساتذہ ہوں، منتظمین ہوں. ان میں سے ہر ایک کے کچھ حقوق ہیں، کچھ واجبات. ہر ایک کے کچھ حقوق ہیں، کچھ واجبات. جس معاشرے میں حقوق ادا کیے جائیں اور واجبات بجا لائے جائیں، وہ معاشرہ پرسکون رہتا ہے، ترقی کرتا ہے، خیر برکتوں کا وہاں ظہور ہوتا ہے. طلبہ کا حق کیا ہے؟ ان کے لیے اچھی رہائش کا انتظام ہو، ان کے اچھے طعام کا کیا ہو انتظام ہو، ان کی اچھی تعلیم کا انتظام ہو، ان کا وقت ضائع نہ ہو، ان کی اچھی تربیت ہو، یہ ان کا حق ہے. یہ دونوں پر واجب ہے، استاد پر بھی اور منتظم پر بھی. ماں باپ نے اس لیے مدرسے میں تو بچے کو نہیں بھیجا کہ یہ وہاں ضائع ہو جائے، بلکہ بننے کے لیے بھیجا ہے. یہ نرسری ہے، یہاں پودوں کو اگایا جاتا ہے، پروان چڑھایا جاتا ہے، ان کی حفاظت کی جاتی ہے، کارآمد بنایا جاتا ہے. جیسے جنگل میں پود لگتی ہے تو کسان اس کی حفاظت کرتا ہے، پانی دیتا ہے، وقت پر اس کی صفائی کرتا ہے، تب وقت پر اچھی کھیتی نکل کر کے آتی. آپ نے بیج تو ڈال دیا لیکن حفاظت نہیں کی، پانی نہیں دیا، اس کی نگرانی نہیں کی، تو کیا اچھی کھیتی آپ پالیں گے؟ ایسے یہ بچے والدین کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہیں، ان کے ایسی ہی ان کی نگرانی پرورش کرنی ہے جیسے آدمی اپنی سگی اولاد کی کیا ہے کرتا ہے. ایسا جذبہ ان کے لیے ہمارے دل میں ہونا چاہیے، منتظم کے دل میں بھی، استاد کے دل میں بھی. اس کے لیے ہمدردی ہو، خیرخواہی ہو، کچھ اسے بنانے کا جذبہ ہو، لگ جائے اسی کام پہ، تو انشاءاللہ انہی میں سے ہیرے موتی جواہرات نکل کر کے آئے گا. اور نکلتے ہیں، استاد کی محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی، منتظم کے شفقت کے اثرات ضرور ظاہر ہو کر کے رہتے ہیں. یہ تو ان کے حق ہیں، ان پر واجبات بھی ہیں. یہ مدرسے کے تمام قوانین کی پابندی کریں، واجب ہے. استاذ کا ادب کریں، گھنٹے کی پابندی کریں، اور بہت سے جو بھی ان کے لیے متعین کیے گئے ہیں جو اصول، ان کی پاسداری کریں. یہ سب ان کے واجبات میں سے ہے. اس کے بعد آ جائیے اساتذہ کی طرف، ان کے بھی حقوق ہیں، ان کے بھی واجبات. استاذ کا حق یہ ہے، منتظم کی طرف، کہ وہ ان کے لیے وسعت دلی کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، ان کی بھلائی میں، خیر خواہی میں کوئی کمی نہ کرے، ان کی اچھی باتوں پر ان کی حوصلہ افزائی کرے. یہ بہت اہم بات ہے. اگر آدمی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو کم استعداد والا بھی آگے نکل جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے، فطرت ہے آدمی. اور اگر حوصلہ شکنی ہوتی ہے، خدا نہ کرے، تو بڑے بڑے استعداد والے بھی نیچے چلے جاتے ہیں، نام و نشان ان کا کوئی جانتا نہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے. ان اساتذہ کی اس بات کی کوشش ہونی چاہیے منتظمین کی طرف سے کہ کسی بھی باصلاحیت فرد کا دل ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ٹوٹ نہ جائے. اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے مدرسے کو تو ان کے لیے جتنی بھی فراخی ہو سکتی ہے وہ کریں. اچھے افراد آسانی سے نہیں ملتے, اچھے افراد کی قدر و قیمت یہ مدرسے کی نیک نامی کا ذریعہ بنتی ہے. جس مدرسے میں آپ دیکھیں کہ بھئی جو یہاں آ گیا وہ کہیں جاتا ہی نہیں, سمجھو کہ مدرسہ اچھا ہے. 30-30 سال سے 40-40 سال سے اساتذہ ٹکے ہوئے ہیں, اس کا مطلب مدرسہ مضبوط ہے. اور جہاں توچل میں آیا چلتا ہے تو چاہے کتنی اچھی عمارتیں بنا لوں اس کے بارے میں نیک نامی نہیں ہوتی. اب اس کے بعد واجب کیا ہے استاد کا؟ مدرسے کے قانون کی پابندی, مدرسے کے لیے اپنی ذات سے فائدہ پہنچانے کی جو بھی شکلیں ہو سکتی ہیں اس میں کوئی کمی نہ کرے, مدرسے کے اوقات کی پابندی کریں, اصول و ضوابط کی پابندی کریں, اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں, ایک دوسرے کو گرانے کا جذبہ نہ ہو بلکہ خود پیچھے رہ کر دوسروں کو آگے بڑھانے کا جذبہ ہو, پھر دیکھیے کیا شان ظاہر ہوگی اللہ تعالی کی طرف سے. اس کے بعد آ جائیے منتظمین, منتظمین کے بھی حقوق ہیں اور ان کے بھی واجبات. منتظم کا حق یہ ہے کہ جائز امور میں اس کی 100% اطاعت کی جائے. بغیر اطاعت کے منتظم کیا ہے؟ ہوا میں ڈنڈا چلائے گا. اس کی پکڑ ہونی چاہیے, چاہے عمر میں لوگ اس سے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں, جو منتظم کے عہدے پر قائم ہے اس کی اطاعت کرنا ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے. جو اس منصب پر ہے, اس کی مثال ایسی ہے جیسے یہاں پر کسی طالب علم کو امام بنا دو, کسے بنا دو, اب پیچھے سب اساتذہ محترم سب کھڑے ہوئے ہیں تو کیا کوئی یوں کہہ سکتا ہے کہ یہ طالب علم ہے ہم اس کی وہ نہیں کریں گے, یہ کچھ یہ رکوع کر رہا ہے تو ہم سجدہ کرتے رہیں گے, ہم آگے رہیں گے, اس سے ہو جائے گی نماز؟ جو نماز کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا؟ افراتفری مچ جائے گی. جب امام بنا دیا تو سلام پھیرنے تک آپ کو اس کی پابندی کرنی کیا ہے؟ ضروری ہے, متابعت لازم ہے. ایسے ہی جب کسی ادارے کا منتظم کوئی بن گیا, ذمہ دار بن گیا اور اسے بنا دیا گیا, تو جب تک وہ وہاں موجود ہے جائز امور میں اس کو بڑا ماننا, اس کی اطاعت کرنا لازم ہے, ورنہ ادارہ چل نہیں سکتا. یہ اس کا سب سے بڑا حق ہے, اور بحیثیت منصب کے اس کا اکرام بھی کیا جائے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کے مرتبے کے اعتبار سے ان کے ساتھ معاملہ کرو, جو بھی مرتبے پر ہے. ان پر کیا واجب ہے؟ وہ پہلے آ گئی بات ضمناً کہ یہ اساتذہ کا بھی خیال رکھیں اور مدرسے کا بھی اور طلبہ کا بھی. یہ سب امانتیں ہیں. امانت صرف روپیہ پیسے رکھنے کا نام نہیں ہے, امانت ذمہ داری کا نام ہے. جس شخص میں ذمہ داری ادا کرنے کا جذبہ نہ ہو گویا کہ اس کے اندر کامل ایمان ہی نہیں ہے. لا ایمان لمن لا امانت لہ. اور ہم جس ادارے سے وابستہ ہو رہے ہیں تو اس کے اصول کو اختیار کرنے کا گویا ہم عہد کر رہے ہیں. جو بھی کسی ادارے سے وابستہ ہوتا ہے اسے پتا رہتا ہے بھائی یہاں کیا اصول ہیں, ان سب کی ضابطے کی چاہے آپ لکھوائیں یا نہ لکھوائیں, عرفاً وہ اس کا پابند ہے. یہ ایک طرح کا معاہدہ ہوتا ہے. فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ, جو عہد کی پاسداری نہ کرے وہ کامل دیندار نہیں, چاہے وہ کتنا ہی بڑا نمازی پرہیزگار سمجھا جاتا ہو, عہد کیا ہے تو اسے پورا کرو. تو ہم لوگ اگر سچے امانتدار بن جائیں اپنے عہد کو یاد کر کے اسے پورا کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ ہر جگہ سے خیر اور برکت کیا ہوگی ظاہر ہوگی. اور جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ درس و تدریس سے وابستگی یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے, اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. اس کے ذریعے سے اخروی اعتبار سے اجر و ثواب کا جو سلسلہ ہے اس کا کہیں اور ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا. آدمی کی اپنی ذاتی اولاد ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ نہیں ہو سکتی, ویسے ہی آج کل لوگ مختصر خاندان کے قائل ہوتے جا رہے ہیں, لیکن ایک حافظ قرآن ہے, ایک عالم دین ہے, ایک ناظرہ پڑھانے والا ہے, وہ ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے سینکڑوں ہزاروں بچوں کو پڑھا دیتا ہے, اور یہ سب بچے اس کی روحانی اولاد بنتے ہیں, اور یہ جہاں بھی رہیں گے جب تک رہیں گے ان کے اچھے عمل کے اندر اجر و ثواب میں یہ استاد بھی کیا رہے گا, شریک رہے گا. یہ نافعیت ہے, اسی جذبے سے ہمیں پڑھانا ہے. ہمیں جو تنخواہ مل رہی ہے ہمارے عمل کا بدل نہیں ہے, ہمارے عمل کا بدل ہرگز ہو ہی نہیں سکتی. کسی کو آپ قرآن پڑھا دیں کیا اس کا بدلہ چند ہزار روپے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو مجبوری میں مل رہی ہے, یوں کہیے مصلحتن ہم لے رہے ہیں, ورنہ اصل اجر تو ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. ان بچوں کو پڑھاتے وقت یہ نیت دل میں رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بھی ہر طرح کی خیر اور برکت سے مالا مال فرمائے, شرور و فتن سے محفوظ فرمائے, ہر قسم کی ضروریات کا غیب سے تکفل فرمائے. جو منصوبے زیر تکمیل ہیں اللہ تعالیٰ بسہولت ان کی تکمیل کے فیصلے اور اسباب فراہم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد ولک الشکر, لا نحصی ثناء علیک, انت کما اثنیت علی نفسک, فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین, وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد, كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. إلى العالمين ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری غلطیوں سے درگزر فرما, کوتاہیوں سے صرف نظر فرما, عیوب کی ستر پوشی فرما, ہر خیر سے مالا مال فرما, ہر شر سے محفوظ فرما, دین پر استقامت نصیب فرما, دین پر زندگی دین ہی پر موت عطا فرما, اپنی طاعات کی لذت و حلاوت دل میں پیدا فرما, معاصی منکرات سے نفرت دل میں پیدا فرما. الہ العالمین اس مدرسے میں ہر طرح کی خیر اور برکت مقدر فرما, اس کے فیض کو عام اور تام فرما, طلباء اساتذہ منتظمین معاونین سب کو جزائے خیر عطا فرما. الہ العالمین ہر قسم کے داخلی خارجی شرور و فتن سے محفوظ فرما, ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما, بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما, اولاد والوں کو ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور بنا. الہ العالمین ہمارے ناقص کاموں کو مکمل فرما, بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرما, نسلوں میں دین و ایمان قرآن کی بقا کے فیصلے فرما. ہمارے اساتذہ, والدین, مشائخ, اعزاء, اقرباء, محبین, متعلقین, محسنین, معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ.